Można zapomnieć o bólu ucha naprawdę szybko. Acustone Alert. Słuszny wybór na ból ucha. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 17 listopada. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Prezydent Andrzej Duda z wizytą na Bałkanach. W Sejmie jeszcze dziś głosowanie nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Przekraczamy czerwoną linię, mówi o sytuacji pandemicznej w Belgii tamtejszy szef rządu. Temat eskalacji napięcia na naszej wschodniej granicy będzie głównym tematem rozmów prezydenta Andrzeja Dudy w Czarnogórze. Przed południem para prezydencka zostanie oficjalnie powitana w Podgoricy przez prezydenta Milo Djukanovicia. Z Czarnogóry Agnieszka Drążkiewicz. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na Bałkanach to okazja do podzielenia się z sojusznikami z NATO informacjami o tym, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Bardzo chcemy usłyszeć też ich punkt widzenia i usłyszeć przede wszystkim to, czy one się również, w jakim stopniu one się mogą obawiać rozszerzenia ewentualnie jakichkolwiek działań hybrydowych przeciwko innym państwom regionu. Mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch. Dodał, że mimo napiętej sytuacji w kraju prezydent zdecydował się na przylot na Bałkany. Chce tym również wyrazić wsparcie dla unijnych aspiracji Czarnogóry i Macedonii Północnej. My mówimy, że Unia Europejska musi być dla nich otwarta, że ich miejsce jest w Unii Europejskiej. Polsce się nie podoba to, że tak zwane zachodnie Bałkany wciąż są taką dziurą na mapie Europy. Prezydent spędzi na Bałkanach 3 dni. Z Podgoricy Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Późnym wieczorem w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Nowe przepisy są koniecznością, bo po wygaśnięciu stanu wyjątkowego wobec eskalacji konfliktu na granicy w regionie trzeba zapewnić bezpieczeństwo. W imieniu klubu PiS głos zabrał poseł Piotr Kaleta, który negatywnie ocenił zachowanie opozycji podczas pierwszego czytania projektu na posiedzeniu komisji. Chcieliśmy dać polskim pogranicznikom takie mechanizmy, które sprawiłyby, że to oni właśnie czuliby się bezpieczni, że to oni mogliby czuć, że polscy parlamentarzyści, te osoby, które stanowią prawo, stają niejako ramię w ramię razem z nimi. Jak się żeście zachowali? Jakie składaliście wnioski? Jakie składaliście poprawki? I przede wszystkim, jaka była merytoryczna wypowiedź? Merytoryczna. Jaka była wasza wypowiedź w czasie tego posiedzenia? To jest po prostu skandal. Zdaniem posła Tomasza Szymańskiego z Koalicji Obywatelskiej projekt jest niezgodny z konstytucją. Jakże można próbować ograniczać swobodę funkcjonowania Polek i Polaków za pomocą rozporządzenia? Toż to jest najniższy akt prawny. Konstytucja wyraźnie mówi w artykule 52, że tylko ustawy mogą wprowadzać takie delegacje, ale tylko wtedy, kiedy jest ogłoszony stan wyjątkowy. Projekt zakłada, że minister spraw wewnętrznych będzie mógł wydać czasowy zakaz przebywania w strefie przygranicznej. Zakaz nie będzie dotyczył mieszkańców i osób wykonujących pracę zarobkową w tym regionie. Poza tym przepisy m.in. regulują zasady rekompensat dla przedsiębiorców i umożliwiają na specjalnych zasadach pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym. Głosowanie ustawy zaplanowano na dzisiejsze popołudnie. W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w Belgii, dziś w stolicy kraju Narada Belgijskich Władz Federalnych i Regionalnych, w ciągu doby Belgowie mierzą się z liczbą zakażeń sięgającą średnio ponad 10 tysięcy nowych przypadków. Z Brukseli Beata Płomecka. Przekraczamy czerwoną linię, mówił w wywiadzie dla flamandzkiej telewizji VRT premier Belgii Alexander De Croo. Dziś spodziewana jest decyzja o zaostrzeniu ograniczeń w całym kraju. Naszym celem jest jednak utrzymanie otwartych firm, gastronomii i szkół. Wśród proponowanych rozwiązań są ostrzejsze obostrzenia dotyczące maseczek, a także obowiązkowa telepraca 4 dni w tygodniu, choć w tej ostatniej sprawie niezadowolenie już wyrazili pracodawcy. I szczepionki. Premier Belgii mówił, że trzeba zrobić więcej, by przekonać ludzi do przyjmowania dawek przeciw COVID-19. Szczepienia są najlepszą ochroną. Nie jest ona idealna, ale najlepsza. Belgijski rząd zgromadził zapasy, by jak najszybciej rozpocząć także podawanie zaszczepionym już mieszkańcom dawek przypominających. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Obecne pomiary badania słuchalności stacji radiowych nie są wiarygodne, oceniają eksperci Sejmowej Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu, stąd konieczność prac nad takimi rozwiązaniami, które będą badały faktyczną słuchalność, a nie jedynie rozpoznawalność marki. By metoda była transparentna, do tego celu zostaną wykorzystane nowe technologie, mówi przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. Paneliści w liczbie kilku tysięcy osób noszą ze sobą telefony komórkowe, smartfony z odpowiednim oprogramowaniem i to oprogramowanie identyfikuje, jakie fale dźwiękowe do nas docierają. Jeżeli one pochodzą od któregoś z nadawców, czy radiowych, czy telewizyjnych, no to odpowiednio to klasyfikuje i wtedy mamy bezpośrednią wiedzę o tym, czego ktoś słuchał. Do tej pory Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła 10 tysięcy wywiadów terenowych, a dzięki umowom z operatorami kablowymi zebrała dane z 500 000 dekoderów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o poranku jeszcze w wielu miejscach mgliście, a w rejonach mgieł zachmurzenie duże. Dzisiaj więcej rozpogodzeń w centrum i na południu, a na zachodzie i na północy możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura od 5 stopni na północnym wschodzie do 9 na południu i na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Za szybko trochę ta pogoda, proszę Państwa. Trzecia odsłona naszego spotkania w Dniu Czarnego Kota. Zachęcamy do tego, by dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat kotów. Tych historii jest mnóstwo, a i mam wrażenie, kocich obserwatorów wśród nas nie brakuje. A i takich ludzi, którzy uważają, że koty mają specyficzne właściwości i świetny wpływ na człowieka także. Taki czarny kot to, zdaniem Państwa, więcej szkody, a może pożytku. Nasz numer 227 trójek, a to poranna audycja. Poranna trójka. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Dzień dobry Państwu. Siadaj, słuchaj, milcz i nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, stan nagonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. Naiwnie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Jesteś produktem, podażą i popytem. Beztroskim ignorantem, ślepcem, zatrutym umysłem. Złota dewiza, jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę. Ewolucja albo śmierć. Jak długo może trwać racjonalny stan? To może teraz wehikuł czasu. Państwowa komunikacja samochodowa. Choć oficjalnie w wielu miejscach w Polsce, także regionie legnickim, tej formy już nie ma, to niedawno na trasie między Wrocławiem a Jaworem pojawił się stary autosan z emblematem PKS-u. Widok wzbudził spore emocje, przede wszystkim wśród emerytowanych kierowców i mechaników PKS-u. No i już wiadomo, że ten pojazd dostanie drugie życie, tak by każdy, kto chce cofnąć się w czasie, mógł to zrobić, wsiadając do wyjątkowego pojazdu. Autosan H9, rok produkcji 1990. Łukasz Caliński, współwłaściciel autobusu, przyznaje, że poszukiwania tego modelu trwały wiele miesięcy. Skąd pomysł? Zawsze chcieliśmy coś starego. Autobus, czemu by nie? Zawsze jest większy. Było dość ciężko znaleźć, oglądaliśmy kilka, każdy miał mankamenty, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy brać, czy nie brać. No ale jednak zdecydowaliśmy się, udało nam się trafić zachowanego w pięknym stanie w garażu, zakurzonego. No i kupiliśmy. Po umyciu i przeglądzie autosan z Wrocławia wyjechał na pierwszą wycieczkę. Do Jawora. To właśnie w tym mieście czekało na niego wielu dawnych pracowników PKS-u. Jan Merchut, Eugeniusz Tłora nie kryli emocji. Autosanem do Berlina. Komfortowo było. To był nowy autosan, dopiero rok czasu miał. To szedł jak... No myśmy jeździli do Wiednia, 91, 92, co tydzień do Wiednia i te autosany naprawdę zdawały egzamin. W Czechach góry potężne i te autosany z kompletem ludzi. Tam i nazad paliwo starczało, to były auta nie do zdarcia. I właśnie w takiej atmosferze padła deklaracja, by autosan wrócił do oryginalnej postaci. Ma wyglądać dokładnie tak, jak przed 30 laty, przy czym chodzi nie tylko o część mechaniczną. Kierowcy mają być ubrani w prawdziwe błękitne mundury, konduktor z oryginalną torbą biletową. Zestaw części i emblematów, jakie dostaliśmy, mocno nas zaskoczył, przyznaje Adam Mróz, drugi z właścicieli pojazdu. Tak, jesteśmy za to dozgodnie wdzięczni. Myślę, że będzie to ozdobą naszej kolekcji. Postaramy się zrobić takie obwoźne muzeum, takie miejsce pamięci właśnie PKS-u Legnica. Z racji takiej, że to są moje rodzinne strony, stąd pochodzą moi rodzice z wioski niedaleko. Cała masa sentymentu, zawsze z panami się jeździło do Wrocławia. Także będzie co wspominać, myślę, że będzie co pokazywać. Darmowe przejazdy starym autosanem? To już się dzieje. Dzień dobry. Proszę nie trzaskać. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie trzaskać drzwiami, tak jest. Kupić bilet nie, wiadomo jak jest, ale przejechać się, zobaczyć zawsze można. Będziemy brać udziały w zlotach samochodowych, w rajdach samochodowych, także na Dolnym Śląsku autobus jak najbardziej będziecie mogli Państwo zobaczyć. No i po tych naszych tutaj trasach, w regionalnych, wojewódzkich drogach jak najbardziej. No przynajmniej raz w miesiącu zawsze sobie jeździmy tak dla czystego fanu. Przy czym wszyscy emerytowani pracownicy PKS-u zawsze mają pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc. Dokładnie jak 30 lat temu. Proszę nie trzaskać drzwiami, nie rozmawiać z kierowcą w czasie jazdy. Byli pracownicy PKS-u są przekonani, że amatorska uda im się utrzymać komunikacyjną historię tego regionu. Najdalej od wiosny, raz w miesiącu, muzeum na kołach będzie wyjeżdżało na dawne wiejskie trasy autobusowe w okolicach Legnicy i Jawora. Ciekaw jestem, czy państwo by skorzystali z takiej przejażdżki. O autobus pytał Andrzej Andrzejewski. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. Depczę wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu. On też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak? Kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat. Jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać.

przecież ja na rogu śnię. Nie umiem spojrzeć na siebie, wiem, choć chciałbym wiedzieć, jak to jest być tym chłopakiem i uśmiech mieć. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę sobie wprost do gwiazd, popatrzę mu się w twarz. Obawy o jej zdrowie są coraz częstsze. 95-letnia królowa Elżbieta II w ostatnich tygodniach usunęła się w cień. Lekarze zalecili jej odpoczynek. Nie przybyła więc na przykład na szczyt klimatyczny w Glasgow. Mieliśmy ją zobaczyć podczas jednego z najważniejszych wydarzeń w jej kalendarzu, podczas Niedzieli Pamięci, poświęconej żołnierzom poległym w wojnach minionego stulecia. Ale na balkonie monarchini ostatecznie nie było. Brytyjczycy powoli przygotowują się na świat bez Elżbiety II. Z Londynu Adam Dąbrowski. Minuta ciszy wyznaczona biciem Big Bena. Przemarsz weteranów. Występy orkiestry. Wszystko to miała obserwować królowa, a my mieliśmy zobaczyć ją publicznie po raz pierwszy od niemal miesiąca. Nic z tego. Krótkie oświadczenie Buckingham Palace. Królowa doznała kontuzji pleców. Z wielkim żalem poinformowała dziś rano, że nie będzie mogła uczestniczyć w dzisiejszym nabożeństwie Niedzieli Pamięci przy pomniku pamięci poległych. Jej wysokość jest rozczarowana, że nie weźmie udziału w uroczystości. Jest najdłużej panującą monarchinią w historii Królestwa. To wielkie osiągnięcie, podobnie jak to, że przez tak długi czas była źródłem stabilności i trwałości. Mówi mi Joe Little z magazynu The Majesty. No właśnie, coraz więcej pytań o to, jak długo monarchini będzie taką ostoją. W końcu na tronie zasiadała, gdy większość Brytyjczyków nie miała jeszcze telewizorów. To był rok narodzin Michael Oldfielda i ukazania się pierwszej powieści o Jamesie Bondzie. Ale we are interrupting our normal programs to bring you an important announcement. Niedawno odejście jej małżonka, księcia Filipa, przypomniało wszystkim, że nic nie trwa wiecznie. Buckingham Palace announced the death of His Royal Highness Prince Philip, the Duke of Edinburgh. The long reign of Elizabeth. Fakt, że Elżbieta panuje tak długo, przyczynił się do takiego podświadomego poczucia, że to coś wiecznego. Ale teraz spoglądamy w twarz faktom. Królowa ma 95 lat. To zaawansowany wiek. Musimy być świadomi tego, że rzeczy kiedyś się zmienią. Mówi mi Ellie Woodacre, specjalistka od brytyjskiej monarchii. Delikatnie ujmuje to, co wszyscy tu przeczuwają. Po drodze wyraźne rozdrażnienie dziennikarzy, a dokładniej specjalnej podgrupy tzw. korespondentów dworskich. Chyba po raz pierwszy tak głośno zaprotestowali przeciwko temu, jak wąski strumień informacji o stanie monarchini płynął ku nam z Buckingham Palace. O jej pobycie w szpitalu dowiedzieliśmy się dopiero po fakcie. Nie da się ukryć, Elżbieta II była z nami przez większą część burzliwego powojnia, ale druga epoka elżbietańska powoli się kończy. Na te relacje przygotował Adam Dąbrowski. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. Tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen.

No miejmy nadzieję, że się Hubert odnowi jakoś i zregeneruje. A w Guadalajarze w jutrzejszym finale Mastersa Kobiet zagrają Gablinie Muguruza i Anet Kontaveit. Hiszpanka ograła wczoraj swoją rodaczkę Paulę Badosę 6-3, 6-3, a Estonka wyeliminowała Greczynkę Marię Sakkari 6-1, 3-6, 6-3. Wracamy na chwilę do futbolu. Polscy młodzieżowcy mają dobrą pasę w eliminacjach Mistrzostw Europy. Kilka dni temu pokonali Niemców 4-0. Wczoraj odprawili z Kwitkiem Łotwę 5-0 po bramkach Śpiewaka, Bejgera, Benedyczaka i Kozłowskiego. Trener Maciej Stolarczyk nie krył zadowolenia. Trudno nie cieszyć się, nie być zadowolonym z meczu, w którym wygrywamy 5-0. Pragnę podkreślić wzięcie na barki i odpowiedzialność tego spotkania. Po takim meczu, jak mieliśmy w Niemczech, zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to dla nas trudny mecz. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to ciężka do sforsowania obrona, ale moi gracze wykorzystali przede wszystkim przestrzenie, które sobie wykreowali w sektorze centralnym i dzięki temu tych sytuacji mieliśmy sporo i było one zamienione na bramki. Myślę, że to widowisko mogło się podobać, bo bramek trochę padło i drużyna, zawodnicy pokazali ofensywny styl gry i co za tym idzie dobrą skuteczność. Kolejny mecz eliminacji Euro do lat 21 wiosną. Zagramy z Izraelem na wyjeździe. Na koniec żeglarstwo przez Wielkie Rzet, czyli Puchar Ameryki. Ogłoszono protokół określający zasady przeprowadzenia tej najstarszej międzynarodowej imprezy sportowej. Regaty odbędą się w 2024 roku u wybrzeży Nowej Zelandii. Określono gabaryty jednostek, co zawsze jest pewną niewiadomą. 18 metrów długości kadłuba, 26 metrów wysokości masztu, oczywiście hydrofoile umożliwiające unoszenie się jachtu nad wodą i tylko 4 osoby załogi. Prędkości tych wodnych bolidów mają dochodzić do 45 węzłów. Tu wyjaśnienie. Węzeł to jednostka szybkości na wodzie, czyli mila morska na godzinę. Owe 45 węzłów można przeliczyć na mniej więcej 83 km na godzinę i to tylko dzięki wiatrowi. Robi to wrażenie, trzeba przyznać. America's Cup to cykliczne regaty rozgrywane od 1851 roku. W sporcie w tej chwili to wszystko. Usłyszymy się z Państwem o 15:30. Dlaczego tak pan w ostatniej chwili wpadł, te wszystkie obliczenia, tak? Były wykonywane w gabinecie. No, liczyłem, tak, bo to kalkulator musi być mila, wiesz, ile to jest mila morska? No, wtłumaczyłeś wszystko. Proszę, tak. 1852 metry. Co powiesz teraz na pogodę przez Wielkie P? No, okay. Myślałem, że jakimś czarnym kocie mnie zagadasz, ale niech będzie pogoda. A podobno nie istnieją czarne koty, ale to o tym może troszeczkę później. Najpierw pogoda przez Wielkie P. Dzisiaj zwłaszcza na północy i na zachodzie więcej chmur i przelotny deszcz lub mrzawka. W centrum i na południu bez opadów, na termometrach od 5 stopni na północnym wschodzie do 9 na południu i na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-zachodni i południowy. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i nieznacznie spadnie. Trójka. Program trzeci. Killing a darkness became a nie chciałbym nikogo rozczarować, ale nie ma czegoś takiego jak cały czarny kot. Każdy kot ma albo taki brązowawy odcień, albo ma gdzieś kępkę białej sierści. To jest pozostałość po czasach średniowiecza, kiedy koty były oskarżane o czary, łącznie z czarownicami, i były po prostu zabijane na potęgę wszystkie czarne koty. Natura zadbała o to przewrotnie, żeby kot gdzieś miał chociaż malutką białą kępkę. Beata, ty obserwujesz bacznie koty. Wręcz bym powiedział, nawet książkę nie jedną mogłabyś na ten temat napisać, prawda? Znaczy nie wiem, czy mogłabym napisać, ale wiele książek na ten temat przeczytałam. Najpierw trzeba, żeby coś napisać, trzeba zgromadzić wiedzę. Beato, co ty na to? Rzeczywiście nie ma zupełnie czarnych kotów? No ja mam już drugą czarną kotkę, która nie jest czarna, bo ma brązowy podszerstek. I rzeczywiście ma biały elemencik. Trudne słowa o poranku, proszę państwa. Podszerstek. Beata, ja spodziewałem się, że ty dzisiaj z okazji Dnia Czarnego Kota włożysz rzeczywiście jakąś, chociaż może masz jakąś ozdobę. Ja mam bardzo dużo ozdób, ale ja je noszę na co dzień. Aha. Dzisiaj mogę zrobić tylko miau. No dobrze, to proszę państwa, Beata Michniewicz za moment, ale w rozmowie już z człowiekiem drugim, a my już się żegnamy. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Piotr Firan, zakończymy powiedzeniem. Gdy ci kot przebiegnie drogę, nie mów, że to pech. Kot ci szczęście przynieść może, jeśli tylko chcesz. Tego się trzymajmy. Miłego dnia. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy, help me, baby. I was still a child, didn't get the chance to Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi, między innymi w Polsce i we Francji. Były minister kultury, dzisiaj opozycjonista. Witam pana, panie ambasadorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Według pana rozmowy europejskich polityków z Aleksandrem Łukaszenką to błąd. Dlaczego? Ja myślę, że to właśnie to, na co czekał Łukaszenka, to, o co mu chodziło. Przede wszystkim przez presję ludźmi, migrantami na granicę on chciał osiągnąć możliwość rozmowy. Po tej rozmowie zniesienie sankcji politycznych, ograniczeń do kontaktów z nim, a druga rzecz to zniesienie sankcji gospodarczych. Także jak na dzień dzisiejszy wygląda to wszystko, że realizuje swoje plany. Ale jest takie powiedzenie, że w dobrej sprawie można paktować nawet z diabłem. Pan uważa, że w tej sytuacji jednak z diabłem nie. No, z jednej strony oczywiście, jeżeli telefon pani Merkel w jakiś sposób pomoże uratować życie i zdrowie tych ludzi, którzy się znajdują na granicy teraz, to tak. Jeżeli postawimy pytanie, a kto będzie dzwonił w interesach Białorusinów, których jest 9 milionów i którzy są pod represjami bardzo ogromnymi od sierpnia ubiegłego roku, to powstaje pytanie właśnie, a kto będzie dzwonił i czy warto dzwonić w sprawie Białorusinów, którzy siedzą w więzieniach, tysiące więźniów politycznych, tortury. Każdego dnia zapadają kolejne wyroki polityczne, każdego dnia. I w tej sprawie nikt nie dzwonił. Nikt nie dzwonił wcześniej? Panie ambasadorze, to było w sierpniu. Przecież już rok i 3 miesiące minęły. I później cisza. Unia Europejska przestała się interesować Białorusią? Ja po prostu myślę, że znając charakter Aleksandra Łukaszenki i pracując w rządzie i jako ambasador, wiem, że ten człowiek, nie warto z nim w ogóle dogadywać się o czymkolwiek. On nigdy nie trzyma słowa i będzie wykorzystywał każdą taką sytuację tylko w własnych interesach, utrzymania swojej władzy. Także jeszcze raz, jeżeli to pomogło ludziom, to i dzięki Bogu, to jest ważne. Ale czy podczas tej rozmowy pani kanclerz z obywatelem Łukaszenko padli słowa w obronie interesów Białorusinów, zwolnienie więźniów politycznych? No, coś nie usłyszeliśmy o tym. I na tym właśnie polega problem. A może był ten wątek w rozmowie, tylko urząd kanclerski się tym nie pochwalił? No właśnie, i tu powstaje pytanie, czy nie pochwalił, czy była ta rozmowa. I na pewno, ja myślę, że rozmawiać warto również wtedy, kiedy masz pozycję silniejszego. To znaczy, że Łukaszenka z szacunkiem podchodzi tylko dla tych, którzy mają właśnie więcej do powiedzenia. Raczej trzeba stworzyć sytuację, kiedy, przepraszam, może to idealistycznie zabrzmi, żeby Łukaszenka sam zadzwonił i błagał o rozmowę, prosił o rozmowę. A tu wygląda odwrotnie i trzeba dyktować warunki dla Łukaszenki. I tylko wtedy można osiągnąć tego celu, na który wszyscy my czekamy, żeby Białoruś była wolnym krajem i swobodnym krajem. Żeby nie powstawali takie problemy, jak powstali teraz z migrantami nielegalnymi na granicy, z wojną hybrydową, którą rozpiętł Łukaszenko. Żeby ludzie nie siedzieli w więzieniach, żeby nie byli setki tysięcy Białorusinów, uchodźców, którzy wyjechali poza granicą Białorusi. I dalej rozmawiać trzeba, mając argumenty. Jak do tej pory jeszcze tych wszystkich argumentów nie nazbierało się na tyle, żeby rozmawiać z Łukaszenką. Nie nazbierało się, czy może po prostu one nie są spisane, nie są przemyślane, bo może te argumenty są? Nie, mówi mnie o tym, że powinien czuć zagrożenie swojej władzy, powinien właśnie odnieść wrażenie, że ziemia spod nóg u niego już wychodzi i wtedy można z nim rozmawiać, bo znając jego charakter, on jest człowiek bardzo, bardzo uparty, agresywny, twardy. I teraz propaganda białoruska pokazuje tą rozmową, jak rozmową ministra Makieja z Barelem, że to jest sukces właśnie polityki zagranicznej, że nareszcie oni zrozumieli, że nie mają wyboru, że będą rozmawiali, że uznają jego za wybrańca narodu białoruskiego. To jest pełna kłamstwo i jest to fałszerstwo, bo wiemy przecież, że sfałszował wybory tylko siłą wojska, służb specjalnych, wsparciu Rosji, to daje mu możliwość dalej trwać przy władzy. Pan uważa, że chodzi Łukaszence o to przede wszystkim, żeby również zdjąć z białoruskiego reżimu sankcje. Ale te sankcje nie są takie bardzo dotkliwe, a Europa podjęła decyzję o kolejnych i pracuje nad jeszcze następnymi. No właśnie, to nie zmieni to nigdy sytuacji kolejnych kilka nazwisk na liście sankcyjnym. I tak przedsiębiorstw. I przedsiębiorstw, panie ambasadorze. No, przedsiębiorstwa jednodniówki. Kiedy firmy turystyczne powstali do tej operacji specjalnej zgromadzenia migrantów na terytorium Białorusi i uderzenia atakiem na granicy Unii Europejskiej, to przecież znam dokładnie 13 firm powstało, tylko może paru z nich, które wcześniej istnieli na rynku białoruskim, zostali założone przez obywateli Iraku, obywateli Białorusi i tak mieli upaść po tych wszystkich operacji zgromadzenia migrantów. No i upadło. No tak, ale jest narodowy przewoźnik, jest lotnisko w Mińsku. O tym też się mówi, żeby lotnisko w Mińsku objąć sankcjami. Właśnie i o tym się mówi. I kiedy byliby wprowadzone sankcje, to wtedy można byłoby rozmawiać z Łukaszenką i wtedy dyktować jemu warunki i wtedy odnosić sukces szerszy. Bo jeszcze raz powtarzam, odnoszę wrażenie, że pani doktor mnie nie słyszy. To można załatwić problem. Słyszę pana bardzo dobrze. Ale tak, ale chodzi również o szerszą sprawę. O represje, na największe represje na skalę całej Europy po zakończeniu II wojny światowej. I właśnie zbieranie tych argumentów jest bardzo potrzebne, żeby rozmawiać z takim człowiekiem agresywnym i nieustępliwym jak Łukaszenka. Bo to będzie taktyczna wygranie. On nie zakończy tym. On będzie dalej szukał pretekstów, żeby mścić dla Zachodu. To nie jest więcej już gwarantem ani niepodległości Białorusi Łukaszenka, ani jest gwarantem bezpieczeństwa w Europie. On jest tą osobą, która zagraża bezpieczeństwu całej Europy i będzie tym zagrożeniem, będzie do tyle, ile będzie na stołku, na stanowisku, które teraz zajmuje nielegalnie. Kanclerz Merkel i prezydent Macron rozmawiali z Władimirem Putinem. Z nim według pana należy rozmawiać, czy również nie? Bo on jest jeszcze większym zagrożeniem dla Europy. No to ja powstają pytania, czy uważają polski rząd, czy Polacy, czy warto rozmawiać ponad głową Polski z kanclerzem Niemiec czy prezydentem Macronem o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Myślę, że odpowiedź jest wszystkim jasna. No, że nie. Oczywiście, czy wiedzieli my o tym siły demokratyczne, że będzie taki telefon? Nie. Ani pani Svetlana Tichanowska, ani inne struktury opozycji demokratycznej nie wiedzieli. Czy znamy treść tej rozmowy? Nie. Do tej pory nikt nas nie poinformował. Ale znamy jeden rezultat, dosyć ważny, jeśli chodzi o kwestię Niemiec. Wstrzymanie certyfikacji dla gazociągu Nord Stream 2. Pani uważa, że to jest związane z konfliktem migracyjnym? Ja uważam, że może to być związane z rozmową odbytą przez panią kanclerz Merkel z Putinem. No i widzi pani redaktor, właśnie znów zajmujemy się spekulacjami. Nie wiemy nic, ale przypuszczamy. Czy w taki sposób partnerzy rozmawiają? Uważam, że nie. Partnerzy rozmawiają szczerze i uprzedzają o takich rozmowach. Informują wcześniej i wtedy to jest logicznie i uzgodnione stanowisko. Właśnie myślę, że takie podejście byłoby normalne i naturalne. I wtedy nie było tyle by pytań, czy warto byłoby dzwonić, czy nie. Ale znów w tej sytuacji wykonała pani kanclerz telefon w interesach przede wszystkim Łukaszenki, bo propaganda Łukaszenki teraz to wykorzystuje na ogromną skalę. Że jako sukces polityki zagranicznej Łukaszenki i jego ministra Makieja. Panie ambasadorze, czy według pana powinni być polscy dziennikarze i w ogóle dziennikarze także zagraniczni po polskiej stronie? Czy nie przegrywamy tej sprawy od strony informacyjnej? Jeszcze chciałem dokończyć może zdanie, tak. Że wczoraj zobaczyliśmy, jaką odpowiedź Łukaszenka dał pani kanclerz i Borrellu, który wieczorem znów zadzwonił do ministra Makieja. To, co wydarzyło się na granicy, atakowanie policji polskiej, straży granicznej, wojska z 7 osób rannych, to właśnie to jest odpowiedź Łukaszenki. Dlaczego na przykład stali poza migrantami zagradzicielne otrady, ja nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, takie jednostki, które patrzyli, kiedy oni ich rzucali kamienie, kto przywiózł to drewno na granicę, właśnie władze białoruskie. Niszczona była białoruska część przejścia granicznego, a wszystkie służby stali i patrzyli na to. Czy u kogo jeszcze zostali wątpliwości, że nie to nie było skoordynowana operacja? Widzieliśmy tych ludzi, którzy byli przygotowani ku temu i informowaliśmy o tym, że specjalne grupy wśród migrantów stworzone przez służby specjalne białoruskie, które będą przygotowani ku temu, żeby atakować właśnie granicą Polski, Litwy i innych krajów, no Łotwy jeszcze, krajów Unii Europejskiej. Panie ambasadorze, to jedno zdanie odpowiedzi na temat tych dziennikarzy. To jest oczywiste, że powinni być dziennikarze także... Z całym szacunkiem, panie redaktor, ale to jest już wewnętrzna sprawa Polski. Ja nie chciałbym wchodzić w sytuację, kiedy oceniać działalność czy ustawy Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście Łukaszenka, dopuszczając dziennikarzy CNN, BBC na swoją stronę granicy, daje jakby szansę większą, żeby zwyciężyć w tej również wojnie propagandowej, bo im o to chodzi, pokazać ze swojej strony, ze swojego punktu widzenia, jak to wygląda z białoruskiej strony. Kiedy nie ma takiej możliwości z drugiej strony, no to czy można być zwyciężyć w tej wojnie informacyjnej, bo tak naprawdę to też jest wojna informacyjna. No to powstaje pytanie. A jaki rodzaj sankcji według pana byłby skuteczny, a jednocześnie dopuszczalny pod tym względem, że nie dotknąłby białoruskiego społeczeństwa? Myślę o sankcjach gospodarczych. A nie tylko o sankcje chodzi. Co apelujemy jako Narodowe Zarządzanie Antykryzysowe i stoję na czele tej struktury działającej za granicą. My apelujemy o strategię działań. I właśnie taka strategia nie została zatwierdzona przez Unię Europejską, poprzez Brukselę, przez komisarza Barella. Nie została stworzona. I to, co mamy teraz, właśnie brak tej strategii. Pierwszy punkt tej strategii, nie uznanie Łukaszenki jako prezydenta. To nigdy nie nastąpiło. Nie uznali wyborów, nie uznali jakby legitymność wybrania Łukaszenki, ale politycznie i prawnie nie zapadła decyzja o nieuznaniu Łukaszenki. Tylko ostatnie europarlament... A czy z wami ktoś rozmawia z Unii Europejskiej o tych sprawach? Tak, oczywiście. Rozmawiamy z Brukselą, rozmawiamy z rządami, z ministrami spraw zagranicznych wszystkich krajów. Wysyłamy, pukamy się w drzwi przez prasę zagraniczną. Bardzo mocno pukamy się i argumentujemy. Bo na przykład podpisanie Putin Łukaszenka jakichkolwiek umów przy sytuacji, kiedy Łukaszenka nie jest uznany jako głowa państwa, to właśnie stawia pytanie o uznaniu tych wszystkich umów poza granicą. Oczywiście na Białorusi i w Rosji oni musimy mogą kończyć. Istnieć. Proszę? Musimy kończyć. Proszę do kropki zmierzać. I drugie pytanie to właśnie uznanie jego za przestępcę międzynarodowego. To jest bardzo ważne. I trzecie to sankcje. Trzy elementy wykorzystać trzeba jednocześnie. Wtedy będzie wynik. Dziękuję bardzo. Paweł Łatuszka, kierownik Białoruskiego Narodowego Zarządu Antykryzysowego, był naszym gościem, był ambasador Białorusi w Polsce. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pomaganie z MediaMarkt jest cool! Wykonaliście 100 tysięcy przysiadów. Dzięki temu aż 100 tysięcy złotych przekażemy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Po 100-kroć dziękujemy za udział w akcji. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Wytrwałość. Taktyka. Konsekwencja. W sporcie i kulturze do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając w gry liczbowe Lotto, wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski.